fac apel la votarea dumneavoastră pentru pe două prezentări, și anume, dacă până acum ați ascultat în prezentări mai multe aspecte care pot părea abstracte de teologia profesională, iată, acum urmează întâlnirile profesor Dr. Vasile Stanciu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj, care a studiat la seminarul la Cluj, Facultatea de Teologie la Sibiu, cursul de doctorat la București, a avut șansa să urmeze cursul la curs de doctorat, curs de dogmatică, prezentare de părintele stărilor în toate secțiile. A urmat, după doctoratul său în muzicologie sau muzică bisericească, sunt roale pentru Pericul Moldovean, părintele profesor a încheiat și cursurile conservatorului din Cluj, precum și urma studii de specializare în muzică la Regensburg în Germania. Părintele profesor Stanciu ne va vorbi despre teologia muzicii bisericești în opera Pericului Stăriloare. Sperăm să ne împlinim cu această prezentare și sperăm să fie. Părinții, părinte, profesor și moderator, părinții, părinți și distinsă asistență, stimată doamnă Ghia Stăriloae. Eu vreau să produc o undă de șoc, o mică undă de șoc, ieșind mai acum din tematica generală a acestui simpozion și nu mă voi dirija un specialist în teologie dogmatică, pentru că nu sunt, și voi încerca să vorbesc din perspectiva omului care se ocupă efectiv de ce este mai frumos în cultul nostru divin, și anume de muzică și de etnografie. De felul în care Părintele Stăriloae a receptat aceste realități din viața liturgică și le-a transpus într-o cheie a teologiei, cum n-a mai făcut-o nimeni altul până la rânsul și nici de atunci încoace. S-a mai scris despre teologie din perspectivă muzicală sau despre muzică din perspectivă teologică. Chiar în teologia românească, Părintele Gheorghe Șoima, prin anul 1945 la Sibiu, tipărea o carte intitulată Funcțiunile muzicii liturgice. Iar de atunci și până în contemporaneitate, undeva prin anii 2010-2011, un teolog de la Paris, Nicolae Roschi, scrie un eseu referitor la teologia sau despre teologia muzicii liturgice. Între timp, Părintele Vasile Grăjdeanu de la Facultatea de Teologie din Sibiu a alcătuit o teză de doctorat chiar cu acest titlu, Teologia cântării liturgice în Biserica Ortodoxă Română. Eu, prin anul 1985, când am devenit profesor de muzică bisericească la Seminarul Teologic din Cluj, și apoi profesor la Facultatea de Teologie din Cluj, doream să abordez predarea muzicii bisericești oarecum folosind o altă metodă. Și nu neapărat cea clasică pe care o cunoașteți și care este destul de rigidă și care face uneori din muzica bisericească un fel de disciplină nu foarte îndrăgită de către elevii seminariști și de către studenții teologi, pentru că ea presupune o pregătire de specialitate de bază. Ori nu toată lumea dispune de această pregătire și atunci încercam, sau cel puțin aceasta mi-a fost intenția, să predau muzica bisericească și dintr-o altă perspectivă, și anume să mă pot folosi de resorturile muzicii bisericești, de resorturile teologice, liturgice, etnografice ale cântării bisericești din Biserica Ortodoxă. Și am căutat material și nu prea găseam. Și iată că a venit acest studiu al Părintelui Stăriloae, pe care l-a publicat ca anexă în spiritualitate și comuniune în liturghia ortodoxă și care se intitulează Cântarea liturgică comună, mijloc de întărire a unității în dreapta credință. Și acest articol, acest studiu pe care l-a publicat Părintele Stăriloae în lucrarea amintită, a venit ca un balsam, ca un răspuns la toate căutările mele și a fost o mare bucurie să descoper acest studiu și să descoper sufletul sau spiritul mesajul pe care, de fapt, Părintele Stăniloae dorea să-l transmită prin acest studiu. Mi-am dat seama, pentru că l-am auzit, știam că Dumnezeu nu l-a înzestrat cu daruri muzicale, cu calități interpretative, vocale extraordinare, dar Dumnezeu a compensat această lipsă a darului prin faptul că El a scris despre muzica liturgică ca nimeni altul. Și aș dori în foarte puține cuvinte, în foarte puține idei să rezum ceea ce eu am scris în referatul meu, care va fi și publicat, doar două idei să le aduc în atenția dumneavoastră. Prima idee pe care Părintele Stăniloae a dezvoltat în acest studiu este valoarea muzicii prin vocea umană ca dar al lui Dumnezeu. Unul dintre darurile cu care se naște omul este și vocea, instrumentul cu ajutorul căruia comunicăm idei și sentimente, trăiri afective de profundă intensitate. De aceea spune Părintele Stăniloae, cântarea adresată lui Dumnezeu nu se dispensează de cuvinte, însă prin îmbrădierea lor afectivă, adică prin îmbrăcarea lor în sunete muzicale, în melodie, descoperă și trăiesc sensurile mai adânci și mai iubitoare ale lucrării lui Dumnezeu, dar arată și o mulțumire mai adâncă pentru faptele lui Dumnezeu săvârșite de noi. Și a doua idee pe care Părintele Stăniloae o aprofundează în studiul amintit este: muzica liturgică întărește comuniunea dintre noi. Eu cred că este cel mai frumos lucru care se poate întâmpla atunci când, indiferent de ce credință ne-am aflat, putem să-L simțim pe Dumnezeu într-o slujbă, într-o biserică, cântând împreună. Acest lucru, de fapt, Părintele Stăniloae a vrut ca să-l releve și să-l descopere, mai cu seamă forța extraordinară pe care muzica în sine o poate conferi cuvintelor. Și cuvintele asimilate prin intermediul melodiilor să le poată uni. De fapt, Părintele Stăniloae, pentru a argumenta această realitate, se folosește aproape de exclusivitate de potențialul informativ patristic. Și vorbește despre felul în care Sfântul Ioan Gură de Aur a vorbit la rândul lui referitor la rolul și la darul cântării în cult, la Sfântul Vasile cel Mare, la Sfântul Ambrozie al Pietrolanului, vorbește despre Origen, îl aduce în atenție pe Tertulian, pe Iustin, martirul și filozoful și pe mulți alți părinți ai bisericii și mi-am dat seama de fapt că Părintele Stăniloae a dobândit o cultură muzicală și chiar muzicologică prin intermediul părinților bisericii. Pentru că el neavând la bază o cultură muzicală profesionistă, totuși a reușit să ajungă la o înălțime a gândirii muzicologice, teologice, prin intermediul părinților bisericii, care aproape în toate operele lor amintesc și despre importanța muzicii în biserică, în cultul divin. Și părinții bisericii, prin excelență, aveau această cultură a muzicii. La vremea respectivă se studia muzica foarte aprofundat. Era una dintre disciplinele nelipsite din educația unui tânăr sau a unui teolog din vremea Sfinților Părinți. Părintele Stăniloae mai accentuează o altă realitate. Pentru ca să ajungem să putem mărturisi pe Dumnezeu cu o gură și cu o inimă și ca toată ziua să vestim, de fapt, lauda lui Dumnezeu, așa cum cântăm în Sfânta Liturghie, să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, toată ziua să slăvim sau să lăudăm slava Ta, Părintele Stăniloae spune că acest lucru nu este posibil dacă nu avem aceeași simțire și aceeași credință. Și se folosește Părintele Stăniloae de un principiu luat din teoria muzicii. De fapt, el spune că armonia prin excelență este izvorită din Sfânta Treime. Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, această triadă de persoane. E bine, în teoria muzicii se vorbește despre acorduri perfecte. Un acord perfect este format din trei sunete. Dacă lipsește unul dintre aceste sunete, nu putem vorbi de acord. Este treaba întâia, numită și conică, după aceea vine terța și apoi vine quinta. Toate acestea au prin sine, fiecare creată în sine este o forță, este o valoare, dar numai dacă este pusă în relație sau în acord cu celelalte două, formulez un acord perfect. De asemenea, Părintele Stăniloae exploatează acest resort din teoria muzicii și tot în teoria muzicii se vorbește într-o disciplină intitulată armonie și contrapunct, de modalitatea în care sunetele pot să relaționeze și se pot rezolva foarte multe tensiuni din acorduri. Bună vară! Într-un acord de treapta cincea, cu septimă, în tonalitatea fa major, avem do, mi, sol, si, bemol. E bine, acest si bemol în contrast cu do este o disonanță. Și armonia ne învață cum putem rezolva această disonanță. E bine, si bemol vine la la, într-un semitol, prin coborâre, do-ul vine în tonică pe fa și se interpune apoi terța și creează un acord de toată frumusețea major, de fa major. E bine, la aceste reguli de armonie, Părintele Stăniloae transpune și în teologie, bazându-se pe faptul că toată armonia cosmosului Dumnezeu, sau armonia cosmosului este izvorită de fapt din Dumnezeu, din Sfânta Treime. Eu încheie intervenția mea spunând doar următorul lucru. Prin acest studiu, Părintele Dumitru Stăniloae înscrie muzica liturgică în spațiul teologiei analitice și face din ea obiect al teologiei extraordinar. Pe mine mă satisface la nebunie, pot să spun acest lucru. Părintele Stăniloae scrie muzica bisericească într-un spațiu analitic al teologiei. Profunzimea gândirii sale, izvorâtă și dintr-o autentică trăire a preotului Sfântului, a făcut să se nască o nouă abordare a teologiei practice, din care nu lipsesc elementele liturgice, iconografice, iconale și muzicale. Reflecțiile de natură estetică și teologică conferă acestui studiu pe cetia unui discurs ancorat în realitatea cristică, cea mai autentică a vieții liturgice a bisericii. Mulțumesc, Părinte lui Ricam, cel care nu numai că ne-a înviorat și ne-a atras atenția unei asupra unei alte dimensiuni a teologiei pentru Stăniloae, dar mi-a dăruit 10 minute. S-a rezumat doar 10 minute, mi-a venit esența. Aș dori să subliniez un lucru. Am avut senzația că, deci nu suntem la sfârșitul acestui simpozion, dar am impresia că se prea repede, se prea insistă asupra faptului că scrisul Părintelui Stăniloae nu este ușor de citit și așa mai departe. Într-adevăr, îți trebuie o anumită pregătire, îți trebuie o anumită disponibilitate sufletească să-l citești pe Părintele Stăniloae. Dar am impresia și doresc ca teologii să nu îi spăimânte, să nu îi pregătească a percepit pe cititori, avea visezi că scrisul Părintelui Stăniloae ar fi greu. Și spun aceasta, astfel de contribuții sunt necesare să se arate care este complexitatea și, în final, poezia, muzica scrisului Părintelui Stăniloae și aș dori să îi exprim să fac o propunere aici. De ce n-ar scrie cineva o dată despre poezia scrisului Părintelui Stăniloae, care există, în scrisul lui, familiarizat cu scrisul Părintelui Părinților, ca să se arate că acest scris nu este doar un scris abstract, pentru orice sunt scris, atât de îndrăgit, inclusiv de oameni care nu au o pregătire teologică. În sfârșit, vă invit la ultima, dar nu cea de pe urmă, prezentare din această dimineață. Am impresia că este tot atât de scurtă și anume am bucuria să prezint pe Părintele Profesor Vadim Bogoslovski, pentru că am înțeles este de origine din Republica Moldova, deci vorbește românește. Și anume, Părintele Profesor a studiat la San Petersburg și anume predă la ora prezent, predă teologia dogmatică și apologetică la Academia Teologică din San Petersburg și înțeleg că în același timp predă și la Institutul la Catedra de Antropologie Filozofică din cadrul Facultății de Filozofie la Universitatea San Petersburg. Dori să subliniez că predele profesor s-a ocupat de anumite teme specifice în studia și filozofia, și anume despre, a scris despre noțiunea de nebunie lucrarea NAM, Antropologia de Perspectivă Programată, a scris și se ocupă de asemenea de problema afaziei, de exemplu la Freud, la Kant și la Jacobson, și titlul lucrării pe care îl prezintă acum este Cuvânt despre afazie, cu ocazia împlinirii 110 ani de la nașterea poetului Vitu Stăriloae. Părinte profesor, discursul științific constă în faptul că îl pliază pe subiect de cuvânt. În discursul științific, subiectul devine aflat. El e privat de actul de rostire. Și întreaga terminologie științifică crește din această instalare. Dacă traducem acest fapt în limbajul filozofiei clasice germane, ar trebui să spunem că discursul științific îl transformă pe subiect într-un obiect. Și astfel el își pierde propriile sale cuvinte. Avem tot timpul să atrăgăm că acel științific transformă o entitate subiectivă în obiect. Și astfel rupe legătura între aceste entitate subiectivă și cuvinte. La această lucrură ne uităm mai departe. Undeva aici se ascunde credința în faptul că știința are de a face cu realitatea obiectivă. Dar ceea ce știința ne propune ca fapt obiectiv și adevărat, și adevărat absolut, sunt fenomene de ordin diferit. Exact această identificare a și condus la faptul că știința, posedând metodă de obiectualizare, este capabilă de a îmbunătăți lumea, care necesită intervenție constantă și finalizare. Să ne gândim la discursul științific. Există o chestiune importantă. Dacă adevărul științific anulează subiectul vorbirii, atunci apare întrebare. Cine vorbește? Vorbește știința, prin persoana omului de știință, a cărui figură a dat naștere unei forme speciale de producție a cunoașterii. Acest proces de producție a cunoașterii, obiectiv, ne este dat doar în cadrul discursului științific. Astfel, apare iluzia că vorbește obiectul. Obiectul care este destinat pentru a se rogi unui subiect și pentru a-i oferi un serviciu. Astfel, pe observație, ce mi se pare în mod surprinzător, obiectul ocupă rolul subiectului și se pare că limbajul științei apare ca un limbaj al lucrurilor și destinația lui este de a traduce lumea subiectului într-o lume a obiectelor. Vorbim de ciudat și de surprinzător. Ar părea, dar dacă vom analiza cu atenția avizile oamenilor de știință, vom vedea cu rare excepții că ei ne apar ca reprezentanți ai unei lumi de lucruri, care aparțin unei realități obiective. Afirmați despre că există o realitate obiectivă, poate doar un om lipsit de rușine. Deoarece în spatele așa numite realități obiective se ascund toți cei cărora le lipsește anume lipsit de rușine. Astfel vă se pare că criticii limbajului creștin, în mare parte oamenii de știință, îi găsim astăzi într-o situație în care a fost altă dată știință creștină. Vă rog să rețineți că nu mai și eu când vorbesc despre știință creștină. Într-adevăr, în istoria creștinismului a fost o vreme când teologii, cot la cot, cu toată lumea, au pornit să ridice o plătire a științei creștine, care odată s-a prăbușit foarte zbunos. Nu s-a prăbușit adevărul Evangheliei, ci pretenția unor teologi de a face creștinismul accesibil și ușor de înțeles. Anume, această tendință a și condus la creșterea de săvârșire a științei creștine, care a provocat răsturnarea ei de cel în istorie. Astăzi, când pe locul științei creștine se află o știință obiectivă, care ne promite o cunoaștere absolută, a venit timpul să înțelegem că problema nu ține de știința creștină și cu siguranță nu de știință obiectivă, ci de entitatea subiectului care vorbește în modul sa limba. Așa de concluzie m-a și făcut fără să alung de cineva de cel istorie și fără să caut cine e vorbatul, să scot în prim plan problema limbii și a rostirii. Este posibil că anume analiza limbajului subiectului să fie capabilă să ne ofere ceva nou în privința înțelegerii a ceea ce se întâmplă cu entitatea subiectivă în legătură ei cu propriul act de exprimare a propriei subiectivități și ce prezintă în legătură cu conținutul acestei subiectivități. Aproximativ câteva sute de ani în urmă, a apărut o nouă abordare a științei care a schimbat atitudinea față de limbă și discurs. Și anume, a apărut un decalaj între semnificat și sens. Unul dintre primii care a semnalat acest lucru, în cursul său de lingvistică, este filologul elvețian Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure rezolvă această problemă a legăturii între semnificat și sens, vorbind despre lipsa acestei legături. Mai exact, arătând că nu a existat nicio legătură. Saussure susține că ar fi vorba despre ceva arbitrar. Anume, de acest abuz de interpretare se și bazează limbajul științii, Ferdinand de Saussure nu a suspectat că caracteristica dată de el, modul în care funcționează valoarea oferului sens, în orice limbă, a arătat, de fapt, modul în care funcționează și limbajul științei lui. În timp ce subiectul într-un astfel de limbaj este inadecvat, acest lucru a devenit clar mai târziu. Subiectul prezintă aproape în toate cazurile o anumită relație între semnificat și semnificanți. Această legătură de naștere și stă la baza propriului limbaj al subiectului, limbaj manifestat în actul prostiei. Anume, în actul de rostie, dorește să se manifeste subiectul, dar există în viața și ceva ce nu intră în conținutul celor rostite. Acest decalaj între actul rostirii și conținutul discursului a și condus la descoperirea subiectivității inconștientă. Nu vorbesc despre inconștient în sens ontologic, foarte important să fac această, să mă opresc puțin, fiindcă în toate speculațiile și în cu Schopenhauer și în prezent în jurul inconștientului, ceva care ocupă locul lui Dumnezeu, inconștientul e o figură lingvistică care vrea să ne arate că totalitatea conștiinței e ceva auzit. Și inconștientul doar ne arată că subiectul omului viu e o problemă, e ceva deschis. Ce ne face aluzie la taina și neacum despre care vorbește ortodoxia, ne făcând situații abuzive. Ne dându-ne seama de existența acestui rupturi, rătășim între creștinism și știință, într-un caz dând preferință soluției creștine a problemei, iar în altul cercetării științifice. Numai descoperirea decalajului dintre conținutul și actul rostirii dezvăluie o altă perspectivă. Perspectiva în care subiectul are de a face cu conformitatea între actul rostirii și conținutul lui. Subiectul, exprimându-se în actul rostirii, de fiecare dată spune mai mult sau mai puțin, dar niciodată nu spune exact cât dorește. Acest fapt provoacă un sentiment de frustrare, care pornește din căutarea unei ținte. Și această ținte a fost, la un moment dat, știința creștină, iar astăzi acest loc îl ocupă știința obiectivă. Astfel, subiectul, urmând și propriul act al rostirii, se ridică împotriva științei dominante, în care el nu-și găsește loc. Anume acest fapt, precum și descoperirea de sine în discurs, l-a făcut pe Jacques Lacan să presupună că inconștientul este structurat ca limbaj. Precum l-a făcut odată de același Jacques Lacan în cadrul Universității din Vincennes, în timpul revoluției studenților parisieni din anul 1968, ripostând unei replici a unui student care făcea aluzie la o nouă societate și care, utilitar, se întreba dacă se va găsi în această societate un loc pentru psihanaliză, a găsit potrivit să răspunde. Societatea nu este ceva ce poate fi definit astfel. Eu mă sprijin de notițele pe care le aduce analiza. Încerc să descriu ceea ce domină asupra ei, anume limbajul ca practică. Afazia arată un punct slab aici. Imaginați-vă niște oameni care în creier au ceva ce nu le permite să folosească corect propria limbă. Aceștia ar fi un fel de infir. Dacă ați fi avut răbdarea și dorința ca experiențele noastre se continue, eu v-aș fi explicat că rezultatul aspirațiilor revoluționare este întotdeauna un singur. Revoluționarii ajung în mod inevitabil să-și însușească discursul stăpânului lor. Acest lucru este dovedit de experiență. Ce este spre ce aspirați dumneavoastră ca revoluționare este condiția de stăpân și dumneavoastră puteți obține. Cuvintele lui Lacan prezintă foarte clar relația dintre subiect și limbaj. Literalmente, subiectul este zidit în propriul său limbaj, este și ceea ce are putere asupra subiectului. Este de altfel o putere pe care o ia limba asupra subiectului aflat. Anume această idee a deschis înțelegerea mea că puterea științei nu este puterea de stăpânire a unui subiect concret asupra limbii și asupra limbii obiective, ci este puterea unui domn imaginar care ne promite o cunoaștere absolută și o putere asupra lumii, care este amânată de știință pentru un moment când cunoștința absolută se va împlini. Astfel vom vedea că problema limbajului științific și a discursului științific se limitează la două concepte, cunoaștere și adevăr. Adevărul este cunoștința absolută și este asociat cu conținutul rostirii, care crește din limbajul practic. Cunoașterea, la rândul său, este ceva ce întotdeauna se produce în cantități mici și necesită eforturi imense din partea subiectului. Și aici este important să remarcăm faptul că întotdeauna cunoașterea e legată de un risc. Riscul constă în faptul că, datorită întâlnirii subiectului, cunoașterea poate fi zgrușinată relația lui cu adevărul. De aici, disprețul cu care subiectul și inovațiile lui instituționale privesc cunoașterea, care poate perturba pacea lui fantasmatică. În continuare, aș dori să mă refer la partea a doua a intervenției mele, care privește creștinismul și, în mod special, discursul legat de Dumnezeu. Anume, acest discurs consacrat, discurs, acest termen îl iau în sens de relații, nu destin. Să-mi pare foarte extraordinar ceea ce spuneți. Prin urmare, vreau să le amintesc celor care s-au adunat aici și grupul pe care l-a făcut Părintele Dumitru Stăniloae împotriva rigidității abordărilor scolastice în discursul legat de Dumnezeu. Părintele Stăniloae a găsit în școlile teologice din acel timp o teologie care se aștepta la afișarea discursului științific, în mod special al celui pozitivist. Bucuria, prejudică de întâlnire cu adevărul creștin, a fost mutată de o iluzie a creșterii continue a cunoștințelor științifice pe un plan secundar. Dar trebuie să-i aducem omagiul nostru Părintului Dumitru, care a avut curajul să recunoască deficiențele discursului de atunci legat de Dumnezeu și care a făcut un drum lung în căutarea cuvintelor potrivite pentru a-L proslăvi pe Dumnezeu. Ar trebui remarcat că această cale de căutare nu se referă la conținutul rostirii, dar se referă la actul rostirii. Conținutul rostirii, ceea ce mărturisea Părintele Dumitru, a fost găsit în persoana Domnului nostru Iisus Hristos, dar actul rostirii îl frământa tot de una. Deși adevărul a venit de la sărit, vorbind figurat. Părintele Dumitru a venit tot timpul spre apus, pentru că că anume acolo s-a descoperit, începând cu Decarte, un decalaj între conținutul rostirii și actul rostirii. Acest decalaj marchează începutul modernității, apariția subiectului contemporan, acelul care a inventat știința modernă și discursul său. În cele de urmă, și în cele de urmă, devenit ostatic acestor. Deși vedem astăzi că Părintele Dumitru Stăniloae a căutat în textele sale scrise să respecte în mod oficial știința modernă, el a fost în mod semnificativ fidel mesajului Evangheliei. Acest moment a și condus la faptul că astăzi, datorită tehnologiilor moderne, care au permis fixarea patrimoniului oral al Părintelui Dumitru, să descoperim o distanță între textul scris și cuvântul rostit în lucrări. Acest punct necesită un studiu separat și acesta se referă nu doar la creația Părintelui Dumitru. Acest decalaj poate fi găsit aproape la orice gânditor. Și în încheierea intervențiilor mele, Aș dori să revin asupra problemei relației între adevăr și cunoaștere, iar adevărul în creștinism se află în legătură cu numele lui Dumnezeu și persoana lui. În persoana Domnului nostru Iisus Hristos, noi creștinii am primit cunoaștere absolută despre adevăr și, prin urmare, în creștinism, adevărul ocupă locul cunoașterii. Și acest fapt este pentru totul și de deplin în concordanță cu subiectul care nu dorește să cunoască nimic, ci din potrivă dorește să se bucure. În timp ce știința clasică ne dovedește contrar, arătându-ne că subiectul dorește să știe tot mai mult, iar lipsa cunoașterii îl face nefericit. Noi creștinii suntem convinși că omul este înțesat de Dumnezeu încă de la naștere tot ceea ce este necesar pentru mântuire. El nu are nevoie de nimic. Instrumentul principal al vieții, anume sufletul, lui conține în sine tot ceea ce i-a fi trebuit pentru mântuire. Știința neagă și scurt. Și la rândul său propune un alt scenariu. Prezinzând că subiectul se naște ignorat, iar dobândirea de cunoștințe îl face fericit. După cum vedem, sunt suficiente aceste contradicții între discursul științific și cel creștin pentru a constata între ei o distanță de nedepășire. Și aici este implicat limbajul. Părintele Dumitru Stelemaie a reușit foarte ingenios pericolul în care a urmărit teologia de la începutul secolului 20, abandonând procesul de traducere a conținutului teologic în limbajul științei moderne, el s-a plecat asupra actualizării acestui conținut. Astfel, Duhul consacrat lui Dumnezeu, ca conținut al revelației Sfântului Duh, a căutat posibilitatea de a se realiza în actul rostirii, al exprimării prin viu grai al Părintelui Duhit, într-un act care n-a încetat să se actualizeze. Deschideți dogmatica, ascetica. Și alte lucrări sau mai bine va fi dacă veți asculta cuvintele rostite de Sfinția sa și atunci vă veți convinge de corectitudinea asecțiunilor lui. De aceea, astăzi, a venit momentul când putem să spunem cu o anumită încredere și fără schială că Părintele Dumitru Stelemaie, îndepărtându-se de discursul științific, ne întoarce la o putință de a vorbi de Dumnezeu. Putința care continuă lucrarea Sfinților Părinți, a ucenicilor apostolilor, a Sfinților Apostolilor, dar mai întâi de toate lucrarea lui Hristos. Astfel putem spune că Părintele Dumitru Stelemaie, distanțindu-se de discursul științific, în acest fel, părăsind figura omului de știință, își însușește statutul de evanghelist. Anume acest statut deosebit și stă în cercul creștinismului. Părintele Dumitru Stăneroaie ne învață să vorbim. Cuvântul lui consacrat lui Dumnezeu ne permite să ieșim din starea de apazie. Astăzi, slăbiciunea teologului nu se află în legătură cu faptul că el urmează într-o tot știința care și-a pierdut ea însă și care. Dar faptul că el a devenit conștient de propria rotură între actul și conținutul rostit, anume în aceasta și constă apazia noastră, ca subiect care trăim în interiorul propriei noastre rostit. Nu avem timp de discuții, dar dorim să fac un anunț înainte de a... Mâine, după cum știți, va avea loc începând de la ora 11, la momentul de la cerica al părintelui profesor Fenoa și al doamnei Maria Fenoare, va avea loc, deci, slujba parastasului, pomenirii părintelui Fenoare, la trecerea sa la CPFR, deci, la 20 de ani, și va fi slujba sfârșită de către părintele Gabriel Petanier, urmate slujba parastasului de acatostul în memoria părintelui și al doamnei Maria Fenoare, și acolo va fi prezentată o nouă carte de evocări ale personalității Părintelui Stăniloae. Ceea ce dorim organizatorii este cei care intenționați să mergeți, în special dintre prezentatori, dintre conferențiari, vă rugăm neapărat să petreceți numele pe o listă aici, deci să nu plecați în această sală, să treceți numai cei care plecați, pentru că intenționăm și să vedem cum organizăm transport, eventual indicat și dacă mergeți cu mașina personală sau cum mergeți. Vă mulțumesc! Deci, haideți să luăm 5 minute. Autocarul pentru referenți, pentru oaspeții străini, pleacă la ora 10, de jos până la Căminul, de aici sus. În fața de aici. Mă rog că, dar, domnul profesor, nu mai întrebări scurte, dacă sunt două trei, nu mă Thank you. цели. Характер единства по отличиям выражается в жизни церкви, в жизни христиан в церкви, с богословской точки зрения. Мы можем начать говорить, как только мы достигли результата, если их смотрим, я за беседить. Именно здесь христиане получают высшие дары по реализации этого принципа. Здесь можно назвать, прежде всего, таинство Евхаристии. Оно может этот принцип реализовывать. Мы взяли, как христиане принесли дары в чем наиболее важные реализации, а сейчас я бы и дать, что мы реализовали принцип на Евхаристии. Однако в некоторой степени этот принцип единства в различии может реализовываться и в секулярной культуре, то есть вне церкви. Троекали масура сейчас в этом результате может реализация культура секуляра, начинатора. Так что есть возможность рассматривать с христианской точки зрения те реалии, социальные реалии, которые существуют в обществе, и оценивать их с точки зрения большей или меньшей, большей близости к реализации принципа единства различия или удаления от этого принципа. Чтобы потом либо причины, которые парят в сети, сочетать лайка, Vă mulțumesc foarte mult!